باب الدليل على ان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وان ارتكب المعاصي الكبائر باب د په بیان د دلیل کې چې څوک په دې راضي او خوشاله دي چې الله رب دې او اسلام دین دې او محمد صلی الله علیه و الی و سلم رسول دې نو دا به مؤمنی صحابیږي اگر کده لولو گناهونه کوي نا گناہونو د وجنه گناهګار دی خدای مؤمن دی ایمان خبر د دن نفی کیږي نا و به قال حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد التراوردیو عن یزید ابن الحاد محمد ابن ابراہیم عن عامر ابن سعد عن العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ انہ بشک دیچ دے سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دد الله د رسول صلی الله علیه و آله و سلم انا اوریدنی یقول چی فرمایل ذاک تعمل ایمان سکل د خوند ایمان من رضی بالله ربا سوک چی راضی دے پدی چی الله رب دے پدی پزړو ظاهر کې خوشاله دي چې زما الله رب دې او زی بندې او زما نور معبودان نشتا وبالاسلام دینن اپدی خوشاله او راضي دي چې اسلام دې د دین دې رسم او رواج بدعت يهوديت او نصرانيت دین نه دي پدی راضی دے چې الله رب دے مالک دے سید دے متصرف دے وبمحمد صلی الله علیه و آله و سلم رسولا اپا دی بانی رازی دے چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دد رسول لے باب بیان عدد شعب الایمان باب دے پا بیان دشمیرلو داغا سانگو او د صفاتو خیون دیمان کی و افضلها او پا دی کے غرس دے وادناها اپا ٹولو کی معمولی سدے وفضیلت الحیائی او د حیا فضیلت چی او زنانا و نارینا کی حیاوی وکونی من الایمان او دا چی دا حیام دیمان یوری سلام و بیهی قال حدثنا عبید اللہ ابن سعید و عبد ابن حمید قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال بن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان ايمان بضع وسبعون شعبه صدپاسا او یا سانگی دی بدعن یا بدعن پا کسری دبا یا پا فتح دبا سرا دا پا عدد کی استعمالی گی ددریو نوالی تر لسو پوری عبازی وی ددریو نتر نهو پوری نیمان س د پاسا او یا سان دی ایمان سا دا پاسا او یا سانگی دی دا ٹولی چی پچاکی راشی نو ایمان مکمل شو ایمان داغ مکمل شو اگر دا شعبتن پا اصل کی وی دون سانگی تا ندی کی دی ایمان تشبیح ور کړی دی ویونه سره چې داغه سانګي ایمان صد پاسا او یا سانګي دی او دا حدیثو کې راغلی دی چې دا د ایمان خوې دی دادې لکه تاسو له ذکرم کی وال حیا او حیا شعبت یولو یهی ساو سانگد دیمان ناب حیا په لغت کی دیتا وی تغییر او انکسار تا وی یو انسان تا پیخی گی دیر دیدین جر کدا کار میں اوکو نو خلق برابان عیب لگئی خلق بمی ملامت حکی لکا اللہ رب العزت د ناروا او د قبیح نه مونږ منی کړی یو نیو انسان ګوري یریږي هر کما دروغ وي سبب الله له ملامت ادي خلکو کې به دروغ جن مشهور شب کغلاو او کا نو الله له وس جواب کوم دا خلک برا له غلوي که یو بل د ناروا د به کار میو کو نظم په مخ بس حیا پاتشي حیا یو غټ سانګ د دیمان نا حیا یو غټ سانګ د سانګ دیمان نا وګور دا حیا په ټولو کې خصوصا ذکر کا د نور سانګو ذکر دی حدیث کې نو کو زکه دا حیا ټولو نیکو صفاتو ته سړی را بلی زکه یو ژوندې سړی یریږي د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه چا کی چې عقل وي اپد کې لګي ایمان دې هر څوک د دینا په ير دې چې دنیا او آخرت کې او نشر میګم يرګه دا سکار کوم چې ته دنیا کې او نشر میګم آخرت کې او نشر میګم نو ته دی یاره نه دې د ناروا او د حرامو به حیايو نه منوي دیو جن بعد علماء وی حیا دی ته وای چې خپل مالک دی اغاز کیو نګوري کم دی کی چې ته منه کړي د کم شی او د کم زین چې ته منه کړي نو اغاز کی چې تا نګوري وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن سهيل بن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الايمان بضع وسبعون ايمان صد پاسا ويا او بضع وستون شعبة یاد راوی شکو سد پاس شپیت سانگی دی فا افدولو ها پدی ٹولو کی غور سانگا لا قول لا الہ الا اللہ اغوی ناد لا الہ الا اللہ دا چد دی پجب اقرارو کی زڑکی تصدیقو کی و ادناها او ډیر نږدې په مرتبه کې او ډیر آسان په مرتبه کې دا و ادناها د دنون نه په معنا د قرب و ادناها او نزدې د دینا اغا اماتت الاذى الذي كون تکلیف د شریع عن الطريق دلارنا اے عذاب مصدر دے پمانا د موزی ضرر رسول کې شه لکاز غې پروت دے کان پروت دے گندګي پرتا دا بلار کی گندګي وی دخل کو کرکه کیږي لګو رسول کې چې غرزي لار گندکای ندی دی ایمان دی او سانګ نه محروم دی سو کې چې د صفای کوشش کوي چې دا از غیل رکوب د چاخ پکې مات نشي دا شیشه پرته دا د کلی پوستکه پروت دی سو په درزو نخوري ندا دی ایمان یو نه حدا د zarar د تکلیف شه دا د لار نه لری کول والحیاء شعبۃ من الایمان او حیا یو غټه څنګه د څنګه د ایمان نا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه و عمرو الناقد و زهیر بن حرب قالوا حدثنا سفیان بن عینہ عن الزهری عن سالم عن ابیه انه قال دیوی سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وارد النبی علیہ السلام دیو سڑینا یعظو اخاہ فی الحیائی چی وعظو نسیت کولو رور تدہیا بارکی رور ملامت کولو چی تگور دمر حیا کے جی دباز اخبلو حکونو نمنے فقال هذا الله حبيب ورتو هل حيا من الايمان حيا خود ایمان نه ده دې دینه څنګه باندې کې بخاري شریف کې دا سي الفاظ دعه وي پرېږي دا د حيا نه ممن کوا فان الحيا من الايمان حيا خود ایمان نه ده دیو جن غور کناری نه ده ک زنانه ده کی بنیادی شی حیا دا یو خزی کا یا پردو غرزولا ادا د سړو سره غپو غدا ایر دا نو کار دا خلق په فخر کوي اټو د رزید پردو سره سره تل وی رات لن وی دای سره خبري وی نو بس پدی کی فات سشوري چکل حیا او غرزیدا او د زنانه خدا د چې پردي سړي سره دی خبرې د دی ناستا د دی تلل دا ناروا او ناجیز دی بلکې تاسو له حدیث پاک کې راغلي نبی عليه السلام فرمای کم دې کې چې پردي خزا او پردي سړي आवाज شي نو درم د دوی سره شیطان وي وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري بهذا الاسناد وقال مر برجل من الانصار يرشيو نبي عليه السلام په اوسړي دان سوارونا يعز اخاه اغخبل رور توعز ونسيت كونوا پل رور ته وعظ او نصیحت کولو او هغه منی کولو د الله حبیب دعه فإن الحیاء من الإيمان و به قال حدثنا محمد بن مسنا و محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا السوار يحدث حديث بيان له انه سمع عمران ابن حسين شداوري دي عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه نا يحدث جاء حديث بيان له النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شي بيشك الله حبيب فرمائي الحياء حيا لا ياتي الا بخير دا راتلن نکی مگر پا خیر سرا دا بتا تا خیر راڑی جتا کی حیالا ابي هي بدرت شر فقال بشير بن كعب بشير بن كعب ورتوي انه مكتوب في الحكمه واذا خبر عليك لشهد په حکمت کې چې ان منه وقارا الذين وقار عزتم نه ومنه سكينه او د دین سکینم دا د دین سکینم دا اول د حدیث الفاظ وره فقال عمران و عمران رضی الله عنه ورته وي احدثک حضرت حدیث بیان عند رسول الله صلی الله علیه وسلم نا وتحدثنی عن صحفک اتمات دخل صحف و صحیفو خبر کې ګوره دا انکار ولې پدو خو خبره څه غلطه نه ده کړې دا انکار پیولیو کو اعلان کې هغه خو څه غلطه خبره نه ده کړې هيا وای وای مونږه مومو په بازي کتابونو کې او په حکمت کې چې د دین سکینم دا آرام سکون او د دین وقارم ده لله تعالی او د دین ضعفم ده کمزوریم ده نو حضرت عمران ورته غصه شو ادا سترګی ته کې سری شوې وی زه درته د پیغمبر خبره کوم او تر اته داوي دا وجه د غصې سوا اے د بشیر هغه ورته سووی قال بشیر ابن کعب بشیر ابن کعب ورته وی چې دا حیا د حیا خاون وقار تم راپورته کای چې دې بیا د بل عزت کای اپ خپل ځان کی عزت منوی خلک وای دا درون سره دې او د دې حیا ندام وی چې سړی کی سکون او سکینه راوړي اے ته د تاسې خبرو نه کلار کړي چې هغه د چا سره خون نه کوي باغې سړی نخ کاری خزه په خزه نخ کاری داغې نه منې کوي ګوره دا خبرې د بشیر ابن د بشیر ابن کعب سیدی خو دې صحابي بول انکار وکړ ایو ایزه د پیغمبر خبره کوم نتر له بل خبره کې د پیغمبر د خبرې تایید د بل په خبرو کې د پیغمبر د خبرې تایید د بل چا په خبره نه کیږي بلکې د بل چا خبره باندې مضبوطه ای چې د پیغمبر تایید دی ورسره پوښوي په دې یو خبره باندې ها بل انکار زکو کو غو یریدو چې سنت د غیر سره ګډوډ نشي یو د پیغمبر سنت دی یو د خلقو خبر دی نو دا به د خلقو د خبرو سره ګډوډ نه نو دا د غصی وجه دا وا چته د پیغمبر علی السلام د خبرو تایید کې په کلام د حکماو نه د حکماو خبرې به ال مضبوطی چې د پیغمبر د خبرې تایید ورسره راشي و به قال حدثنا یحیی ابن حبیب الحارثی قال حدثنا حماد بن زيد بن اسحاق وابن سويد ان ابا قتاده رضي الله عنه حدث قال كنا عند عمران بن حسين ويمند عمران بن حسين رضي الله عنه سر في رحت پس کسانو کی منا زمنا وفينا وقمن کیو بشير بن كعب بشیر ابن کعب هم پا منکی موجودو فحدثنا عمران مونتا حدیث بیان کړو عمران یوم اذن فدغرز نو ویلو چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی الحیاء خیر کله حیاء ټول خیر دی ټول خیر او خیر دی ځکه سره د نارواونه د ګندو سيزونو نه منع کوي نو ویلو به شعر ابن کعب ان لا نجد فی بعض الکتب مونږ مومو په بعض کتابونو کې او الحکمت یاد حکمت په خبرو کې چې ان منه سکینتن د دې حیا د وجنه سړی کې سکینه آرام راځي دا سي ډېر حرکتونه نه کوي چې ابتکاری حیاناک سړی غلط حرکت نه کوي لکه او زنانا حیاناک ده نو دا غلط حرکتونه نه کوي یو سړی حیاناک ده دې غلط حرکتونه نه کوي د کی سکون وي دا غلط و حرکتونو نده ساکن بی ووقارو ووقارا للہ اپا دیکی وقار وی دا وجه دا رضا دا اللہ نا اے دا بلی زد کئی اپا خپن نفس کی زد من نے قال ومنہو دعفن او دا دین کمزوری وی اے سڑی کی کمزوری و عجزی راشی قال فغد وی با عمرانو غصه شو حضرت عمران حتا احمرت عیناه دوارستر گیت کسریشوی وقال ویوی الا ارا خبردار آیا زوینم او حد سکا تیت حدیث بیان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا و تو عارضو فی اتپک دزان نا خبری مات پیش کے قال فاعاد عمران والحديث عمران رضی اللہ عنہ دوبارہ حدیث ذکر کو قال فاعاد بشیر اغه بیا خپل خبر تو واپس نو غصہ شو عمران رضی اللہ عنہ قال فما زلنا نقول همیشه چې موږ یې انه مننا یا ابا نجید دا بشیر ابن کعب زمونگ نده منافق نده ده پا منافقت او پا زندیکوالی او پا بدت اپا نور و گنده و خبر و موصوف نده ابانو جید داد حضرت عمران کنیوا انهو لا بأس بیهی ده چه ده ده کس باک نشتا او بدا یو خبره ده حدیث سروار دیو کا وی مونگ دا آغا غصہ پا دی طریقی کلا رکا دا مونگو تاسو دا پارم یو عبرت دے چی دا سنت سر اخپلی خبری یو زیکون نیدی پکار بس سنت سنت وی اغا دین دے آده پیغمبر خبری دی ازماستا کسم خبرمی ازماستا پا خبری دے پیغمبر خبری دے تائید نمیلاوی ازماستا دا خبری تائید تا پختاج کلام ندے وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النزر قال حدثنا ابو نعامه العدوي قال سمعت هجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو حديث حماد بن زيد باب جامع اوصاف الاسلام جامع صفاتنا د مسلمانای او د اسلام سدی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابو قريب قال حدثنا ابن نمير ها و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا جرير ها وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كل من هشام بن عروة عن أبيه سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله دا مبارك صحابي وما ويل يا الله رسول قل لي في الإسلام قولا ما ته وای د اسلام بارک قولا یوینا او خبرا داس خبر را لو کلا اصل ان وحدن چیز ته پوسونو کوم داغه بارک دی او تم نه بعد کتا نفس ازما د نجات د پار کافی شاکیش وفی حدیث ابی اسامہ غیرک لا اسل عنہ غیرک قال قل اللہ حبیب ورتو فرمایا آمنت باللہ چه ما پا اللہ ایمان روڑے ایمان کی اس دل درس کی تیر شل چلیر خبری دی دا لفظ وڑو کے دے خو خبری پکلیری پرتی ایمان قرآن و سنت گورا دا اس باب الیمان دے دا بسور از روانی بخاری شریف کی سمر کتاب الایمان و بدینور کی داٹھول دی ایمان خبری او آئے چه ما پا اللہ ایمان روڑے اکمی خبری چه دا مومن او دی ایمان دا پارا ضروری وی اغم سم مستقب او بیا تر مرگ پدیو تین پاتشا چه خاتمہ دیم پدیوشی گورا استقامت ضد اعوجاج دے اعوجاج کا گیدو توئی او استقامت نیغیدو توئی بالکل پدی بانی درشا ذکر دا اللہ پیغمبر ویچی پا ما بانی دا یاد دیر سخت دے فاستقم کما امرتا سورہ ہود کی رازی استقامت ګوردا ګران دې خو چلې چل آسان کی اے پا عقیدو د ایمان او د توحید کله کې دل او پا اعمال کله کې دل بدعات او رسومات او بدینای تا رواجونو تنکه کې دل دې ته استقامت وې اخلاق دې برابر دي اعمال برابر دي ایمان برابر دي او دا خبره یو ورځ نا میاشنا کال نا شل کال نا تر اخر سلګو پور یو شانته دا وګوره دا مختصر الفاظ قدیمان غټول او صاف پکې را جمع کړي یو فرمایا ایمان مروړې پاللا ثم استقم ابیا پدی تر مرګ پور اکلکو ټینګ پاتشا باب بیان تفاضل الاسلام و ای اموره افضل باب د په بیان د فضیلت د کارونو د اسلام کې او کم یو په کارونو کې د نورو نه غوره دي خبره غټول د اسلام دی خو غوره پکې کمی دي و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليسن ها وبه قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رجلا يسري سال تپوسكده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويلي اي الاسلام خير کم یو اسلام او مسلمانی غوړه دا کم کارونه او خيونه غوړه دي قال تطعم الطعام ودا غوړه دي چې ته طعام ورکه خلکو غریبانانو کندو بیسرو خلکو ته طعام ورکوا خیر خیرات او د الله د بندگانو سره خې ګړه کول دا یو ډېر لوی شی دی وتقرا السلام او لول سلام على من عرفت سوق چې پیجنې په مسلمانانو کې ومن لم تعرف او باغشام سلام وای چې نه پیجنې زنانه بم زنانو مسلمانانو باندې سلام چي کې پیجنې کني پیجنې او سڑے و پسڑو سلام چای کپی جنی او کنی پی جنی اے وی غور پا اعمالو کی تعام ورکول دی زکا پا تعام بانی بدن راٹھنگ دے ابیا وی سلام خورول که پی جنی او کنی پی جنی و بیهی قال حدثنی ابو طاہر احمد ابن عمر ابن عبداللہ ابن عمر ابن سرح المصری قال اخبرنا ابن وهب عن عمر ابن الحارث عن يزيد ابن ابي حبيب عن بالخير انه سمع عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنه يقول چه فرمایلی ان رجلا بشکه وسڑی تپوس کړو در رسول الله صلى الله عليه واله وسلمنا لویلی اي المسلمين خير تم یو په مسلمانانو کې غوړه ده ابو خاری شریف کې وایو الاسلام افضل فقال ذا الله حبيب من داغچا مسلمانی او اسلام غوړه ده او مسلمان سره او زنانه پټولو کې غوړه ده سلم المسلمون من لسانه چې صحیح سالم وي مسلمانان د جبې د zarar نه و یده او د د لاس د zarar نه ګور په جبا کنزل نه کوي پچالا ان وی غیبت نه کوي او بهتان پن لګی چغلی نه کوي بادشاہ تا او حاکم ته نزی باز خلک داسی وی په حکومت کی مخ کی ناسبی سه خلک تنگی چیر دا سړی لکه غلی عالم کې غپاک دی اے په حکومتونیو ابیا را اخلاص ای دغه خلک یو پله پیوم نیو بل پله پر اخلاصم کو خاغه دی پریشان کو داغه بچی دی پریشان کل ندا مسلمانی ندا مسلمان هغه دی چې د جبې د zarar نه با نور ټول پامنوي نن زموږ جبې الله دې رحم وکي کنزلی کو غیبت خو عام خوراک او اسکاک جوړ دے که خزا خاون ناس وی د بل غیبت کوي بلار او بچی ناس وی د بل غیبت کوي جمعات کې څوګ ناس هم د بل غیبت کوي مولا ک منبر توخی نو خلق لوی درس کو ما وعظ او نصیحت کو اعلان کی د مسلمانانو غیبتونه کوي دا غی سپکاوي کوي نو غیبت عام شوه دے غره مسلمان سره تاسو لګوره د امام مسلم رحمت الله علیه بارکی حالاتو کې تیر شول چې امام مسلم رحمت الله تعالی علیه ان الله دا کار دومره لوی زکا غشته وی تمام عمر کی د چا غیبت نه دکړه تمام عمر کی د چا غیبت نه دکړه ادمو خدا سي رضا او داسې مجلس نشتا مونږ داسې خولې شو چې پلانې ورس کې مونږ د چا غیبت نه دکړه وګوره د دې حدیثو مقصد دا دی چې الله په مونږ او تاسو رم د عمل توفیق راک پج بچا پس سوای ما دروغ متړی دام د جبې zarar ده بعضی طالب نه نور طالبان تنګوي د بعضی طالب نه نور طالبات تنګوي پریشان کای دیو جن موږ د پابندی لګو دام د zarar یو شعر چې دو ځان له جدا جدا کین یا پس پس کای د نور غریبانا نه پشک کی هجر موږ پسې سره گیا دي کسری دام د zarar یو شعر دیو جن دا ار قسم zarar د مسلمان او زنانو نارینو نه بسړې ځان سره اله بده غره مسلمان جوړيږي پجب و بدرد نه وای پجب و کنزلی نه کای دروغ او تهمت په پین نه لګی چغلی به نه کای وګوره دا په چغلې کې ناراضي کو استاد یو طالب مقرر کو یا استاد یو طالب لوي چې ګوره څوک شور کای نو مال وایا اګه څوک د مدرسې په ادبی کې مال وایا دا غیبت نه ده که چره دا سور نه کینو دا کومي طالبات چې مدرسې ته راځي دینه والا عالمان نه جوړي دیو جن په هر مدرسه کې یو پوها ماشوما یا ماشوم طالب او طالبې مشرګري چې تو ګوره دا خونه دي چې تاسو مور خپل ګوره تاسو د کم څوک د لری نه راغلی څوک د نږدې نه ا تاسو په سر باندې بازي گاډو لپی سی ور کوي نو دا خونه چې تاسو را له اسار را سي خبرې کوي یا مو وخت ضایع کو نه تاسو په یو مقصد راغلی نو چې د جبې دا د جبې ضرر نه دی چې څوک مشره یا وای چې دا خدا کار نه کوي دا لیکن نه کوي دا سبق نه کوي او د لاسو ضرر څه دی بلاسو وینا قتلینا د چا باندې نه لړای بلاسو دکین ور کوي بلاسو چا په غلط لیکل نه کوي چې یو سړی شرمه کتاب دی او په سولې کولو دیوار باندې دی لیکلو کل او ګور جبه اړوان دی که زکه ضرر د جبه د لاسو نه ډیر دی او ګور وای په لاسو باندې ضرر صرف ژوندو ته رسی اپا جبه ور تمړو ته رسی بای سره د مړو غیبت مړو پسې لګیاره نو د لاسو د ضرر نه چې څوک مړ دی هغه پامن دی زکه هغه نو والي شي هغه سیم مړ شوی انی دی کا کول شي نو د جبې ضرر مړو ژوندو ته عام دی او د لاسو ضرر دا د ژوندو پورې خاص دی ورجبه کې دام دی چا پورې بخندا نه کې چا پورې واستهزاء نه کې چا پورې بټټو به نه کې او کله د لاس د انسان دی ټول اندامونو ته وای اے پټول بدن بچاله تکلیف نه رسه وګوره دې کې دا د ځنی وخت اسلامي حکومت حد کوي جدا کا سودا زنانه ناریناتیا دوری وحیدا سلو وحی عدل تعذیری سبابون فی تعذیر تاثر تیر دیکن دفی کی پا کتاب کیا کل گورا استاز ما شمانو تا مناسب سزاور کئی کل مور اپلار بچو تا سزاور کئی نگورا دا ضرر ندے دیتا اصلاح ہوئی کدا بچے یا دا بچے اونرٹے نو دا بسنګه د قران حافظ او حافظه جوړي کدی ته استاد او مور خپلار زور نه ونکي دیو جن تاسو له موږ به یو کتاب وي چې تاسو له مو له کنا نه کې آداب وکي چې استاد شاګرد دوالو ناغه شاګرد ورلوي د الله د پاره می معاف کا ناغه ورته د تاسو دی وام د الله د پاره تاسو زمانه پوله دې نه پټې د استاد د مور پلار دا وال دا دید الله د پاره و به قال حدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد الاموي قال حدثني ابي قال حدثني ابو بردا ابن عبد الله ابن ابي بردا ابن ابي موسى نبي بردا نبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الاسلام افضل کم یو په مسلمانای کی غوړه ده قال من سلم المسلمون من لسانه و یدی وی هر غ اسلام غوړه ده چې د چا د جب یو د لاس او د ضرر نه مسلمانان په امن وی نه په جب ضرر رسای نه په لاس او ضرر رسای دا خل او غوړه مسلمان ده الله دې زموږ د جبی او د لاس او د ضرر نه تمام مسلمانان بلکې حیوانات تم الله رب العزت محفوظ ساتي یو زناور تبم تکلیف نه رسه ا دې کې ګوره مسلمانین ذکر کړ و ایدا خارج مخرج الغالب اے کفار یو کافر دې نو تعالو غیدانی ویری چی ساری را پاسی نو دے ٹکاوا اچی ساری را پاسی نو دین دادے چی کافر لکنزلی کوا کفارو تبم ضرر نرسے ہاں کہ او کافر میدان ترووتو اتا سر جنگی جنا دا اللہ حکم دے چی دے سر قتالو کا اکتا سر او کافر پا ملک کی اسی گی گاون کی اسی گی نو تعالو شریعت وی دے سر خاخلاکو ساتا دل ورکڑو کا دی واو ټکاوما دل کنزلی مکوا تخوب د اسلام نه نورم دی متنفر دی. بیا واړو خلک ایمان او اسلام راړي نه وای بدا مسلمان دا د ټول رس کنځري کوي ټول رس جب غلطه استعمالي وبه قال حدثني ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ابو ساما قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الاسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وي تپوس کړه شو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نا اي المسلمين افضل چکم یو په مسلمانانو کې غوړه ده فذكر مثله نو دغشان حدیث د الله حبیب ورته ذکر کو نور به ان شاء الله بیا وایو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین.